तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है, इसे देखकर हम लोगों को भी उत्साह होता है। हे राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दग्ध करने वाला है। विष्णु दूतों के यूं कहने पर दयालु राजा महिरथ जी ने भगवान गदाधर जी को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। वैशाख मास के 1 दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु जी के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे द्विज श्रेष्ठ, यह विशाख मास और पूर्णिमा कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बतलाया गया। यह धन यश आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा माता लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव जी को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ जी का चरित्र और हम दोनों का मनोरम संवाद सुनने पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान जी की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रति वर्ष स्वयं तो विशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी कराया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से विशाख मास के पुण्यमयी स्नान के प्रसंग में सुनाया है, जो एक चित्त होकर विशाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 147। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान। ऋषि बोले, महाप्राज्ञ हे सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणा पूर्ण है। आपने कृपा करके ही पाप नाशक विशाख महात्म्य का वर्णन किया है। अब इस समय हम भक्त गणों के प्रिय परमात्मा श्री कृष्ण जी का ध्यान सुनना चाहते हैं, जो भव सागर से तारने वाले हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, वृंदावन में विचरने वाले जगदात्मा श्री कृष्ण जी के जो गौए ग्वालों और गोपियों के प्राण हैं, ध्यान का वर्णन आप सब लोग सुने। हे दिजवरों, एक समय महर्षि गौतम जी ने देव ऋषि नारद जी से यही बात पूछी थी। नारद जी ने उनसे जिस पाप नाशक ध्यान का वर्णन किया था वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। नारद जी कहते हैं, सुमन प्रकार सौर बोध गलित माध्विका दुर्लस सुसाखिन पल्लव प्रवर नम्र शोभायुतम प्रफुल्लन नव मंजरी ललित वल्लरी वेष्टितम स्मरेत सततम शिवम सतमति सुवृंदावनम। अर्थात ध्यान करने वाले मनुष्यों को सदा शुद्ध चित्त होकर पहले उस परम कल्याणमयी सुंदर वृंदावन का चिंतन करना चाहिए।